Nu een boekraad met het NOS Journaal. Na een schietincident in Sittard zijn 7 mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie ging aan het schieten een ruzie vooraf. Niemand raakte gewond. Na het schietincident sloegen 3 mannen en een vrouw met 2 auto's op de vlucht. Zij konden later elders in Sittard worden aangehouden. De 6e en 7e arrestant waren niet bij het schieten betrokken, maar zijn omstanders die politiemensen belemmerden in hun werk. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen gaan naar plaatsen in de provincie Groningen, naar de jaarbeurs in Utrecht en naar Almere. Volgens de ANP zijn er 10 mensen in Ter Apel achtergebleven. Zij wilden niet met de bussen mee. De extra opvangplekken kwamen volgens het COA vanavond beschikbaar, enkele uren nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen over het totale gebrek aan hygiëne bij het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. De Europese centrale bankiers denken erover om de rente sneller te laten stijgen om zo de hoge inflatie beter te bestrijden. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank tegen de NOS. Hij pleit voor een renteverhoging van 0,5 tot 0,75 procentpunt. Het inflatieprobleem is in Europa nu zo groot dat Knot denkt dat de rente iedere 6 weken moet worden verhoogd tot de inflatie afremt richting de 2%. In juli was de geldontwaarding in de eurozone gemiddeld bijna 10%. 1 wedstrijd in de Eredivisie de afgelopen avond. NEC speelde in eigen huis gelijk tegen FC Groningen. Het werd 1-1. Het weer. Vanuit het westen opklaringen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen droog met zon en stapelwolken en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Stan, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel, Misha. Ja, we zijn eigenlijk al een uur te laat. En Vincent natuurlijk. We zijn een uur te laat. Want 28. Ik ben 26 augustus 2022 28 jaar oud geworden. 28. Ongelooflijk. Nou, ja, het is wel een geruststellend idee, toch? Dat je niet meer tot de club van 27 kan behoren. Nou, ja. Dat. Je bent er doorheen. Je hebt de kritische leeftijd overleefd. Ja, en met jouw leven als rockster. Precies. Ik kan me spiegelen aan Amy Winehouse. Wie zaten er nog meer bij? Kurt Cobain? Of John Lennon, Jim Morrison, Janis Joplin. Is John Lennon maar 27 geworden? Oh, sorry, nee, niet John Lennon. Die is 40 geworden. Ja, oh, gelukkig. Nou, dan gaan we nu voor de 40. Maar ik wilde eigenlijk nog ver voorbij. 80. En ben jij zo iemand die er helemaal van geniet als die op het podium wordt gehesen en taart krijgt en toe wordt gezongen? Nou, ik denk het niet. Nee, ik vind vooral toegezongen worden vind ik echt heel ongemakkelijk. Echt, hè? Hoe moet je kijken als je toegezongen wordt? Lang zal die leven. Ja? Ja, ik zie het meteen. Ja, ik had eigenlijk te wachten tot Misha zou blijven. Hij komt helemaal in elkaar. Maar het is makkelijker om mee te zingen, ja, denk ik. Maar voor jezelf meezingen vind ik ook weer zo slap. Ja, of je moet dirigeren. Oh ja, ja. Heb je toch een functie? Nou, vroeger op de kleuterschool of op de basisschool was het wel echt een hoogtepunt uit je jaar. En dan kreeg je ze in alle talen en de meest racistische stereotypes kwamen ze voorbij. Maar het was wel een leuke dag. Ja, en ook wel dat je dan met zo'n grote, tenminste ik weet niet hoe dat bij jullie ging, maar dat je met zo'n hele grote aanzichtkaart kreeg je dan van de juf. En mocht je kiezen van eentje van de hijskraan of eentje van de olifant. En dan op de achterkant, dan ging je dan alle juffen iets opschrijven. Oh, weet je dan nog? Ja, dat je de klasse rondging. Dat weet ik wel. De klasse rond, ja. Met tractaties. Ja. Chocolaatjes voor de juf en de meesters. En een mandarijntje met een smiley erop getekend. Met een vlaggetje. En jullie hebben net geen mandarijntje gekregen. Ik had heel nee, we hebben mee. Chipolata had ik. Dat was heerlijk. Nou, wat een feest. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En ja, we zijn er weer. Dus Vincent Bijlo, die kun je kennen als audio-essayist van NRC. Inderdaad, nog steeds. Ja. Oh, ja. En Stan Putman, die kun je kennen als Volkskrant-recensent. Inderdaad, eigenlijk Maar eigenlijk niet meer. Want? Nee, ik heb een nieuwe baan. Ja, is een nieuwe baan. Ja, is een nieuwe baan. Wel bij de Volkskrant. En ook hij wordt heel bezorger, erg... want daar is een enorm tekort aan. Ja, precies. Ik vind het wel echt nobel van je, dat je die taak op je hebt genomen. Heel aardig. Nee, dan ga ik daarna door naar kantoor. Dan ga ik mijn dag afmaken, hoor. Nou ja, en moeten we hier maar meteen het nieuws vertellen? Het trieste nieuws? Het treurige nieuws. Ja, dat Vink in deze vorm gaat stoppen. Ja, vaarwel, mensen, luisteraars. Het was groot genoegen. Nou, dit is nog niet onze laatste uitzending. Waar. Volgende week is onze laatste aflevering. Dan komen de tranen. Het is tijd voor iets anders. Ja. Vink blijft wel bestaan, maar in een andere vorm. Het wordt blinde Vink. Volgende aflevering gaan we echt dag zeggen tegen... Tenminste, ik ga dag zeggen tegen Stan en tegen Vincent. Er blijft een recensie en een tip-element in zitten. Maar dan waarschijnlijk met wisselende gasten. Oh ja. Tip-element. Ja, een tip-element naar de luisteraar toe. Ja, precies. Dus nou ja, dus volgende week gaan we... Dus volgende keer gaan we natuurlijk gewoon zwaar melancholisch en terugblikken. Maar nu nog een soort van gewone aflevering. Soort van. Een soort van. Nou, wel een beetje anders, want jullie dragen aan. En... Ja, net als we natuurlijk de afgelopen tijd ook gedaan hebben, omdat we Misha wilden ontzien. Nee, Misha die had het, die wilde eigenlijk gewoon eens op een bedje liggen. Nou ja. Ik had het druk en ik heb een uitje gemaakt naar een andere zender een paar weken. Dus ik had even geen tijd om alle podcasts te selecteren en te luisteren. Dus 6 uur 's morgens, dames en heren. Ja, en daarom hadden we bedacht van nou, dan gaan jullie een paar weken lang dat voor mij aandragen. Ja. Precies. En we hebben hele mooie afleveringen meegenomen, volgens mij. Ja, dus ik vond het wel een leuke vorm eigenlijk. Wat gaan we bespreken? We beginnen met iets nieuws. Daarna gaan we door met Fix Dit. Dan krijgen we Jonge Jaren. En we sluiten af met This American Life. Nou, ik ben benieuwd, want de vorige afleveringen... want ik kies dan ook aan het eind mijn favorieten... waar ik het meeste zin in heb om naar te luisteren. En ja, toen kwam Stan toch wel steeds als de grote winnaar uit de bus. Maar dingen kunnen veranderen. Die van mij waren te moeilijk. Oh, sorry. Ja, dan zat ik er weer doorheen te praten. Ja, hoorde je dat? Maar het zou gek zijn als dat een keer niet zou gebeuren. Ja, dat hoort er gewoon bij. Nou, dat is over 2 weken afgelopen, hoor. Ja. Uiteindelijk was dat de reden waarom we alles hebben stopgezet. Nee. Dat was misschien dat je deze wel. We beginnen vandaag met iets nieuws. Laten we gewoon gelijk maar horen hoe dat klinkt. De stroom. Iets nieuws. Iets nieuws. Iets nieuws pakt het nieuws bij zijn poesie. Met altijd eerlijk en direct Maxim Hartman. En millennial en nieuwsgekkie René van Leeuwen. Iets nieuws. De dagelijkse podcast. Lekker vroeg. Lekker kort. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik sta vandaag op. Ik ben stijf. Ja, dat komt met de jaren. Echte stijve planken. Als Charlie Chaplin stap ik mijn bed uit. Maar dat is niet het enige. Ik ben ook nog somber. Waarom? Nou, ik realiseerde me ineens. Ik ben zo op het nieuws gefocust door deze fantastische podcast. Dat ik me steeds meer realiseer in wat voor wereld we leven. En toen denk ik opeens, we kunnen wel het nieuws doornemen en een paar dingetjes uitlichten en daar wat grapjes over maken. Ja. Maar maken we daar de wereld beter mee? Ga je nu ons hele format kapot maken? Nee, dat ook weer niet. Oh. Maar ik besef me ineens wel van, er is eigenlijk zoveel mis in de wereld. Ja. Het lijkt wel of de problemen sneller komen dan ze opgelost kunnen worden. Er is in Nederland al heel veel mis. Het is niet te geloven. Het is walgelijk. Als je gewoon nu kijkt, gewoon op nu.nl of de NOS of op een krantje of op teletext. Je wordt helemaal gek. Artsen zonder grenzen bij dat AZC. Ja, dat is het nieuws. Dat is een oorlogssituatie, hè, dat de mensen daarheen gaan. Dus je hebt daar smerige wc's, dode baby heb je gehad. Nog meer mensen naar het ziekenhuis. Daar kan je bijna geen grap over. Daar kan je gewoon geen grap over maken. Het is niet heel erg om te lachen, nee. Het is echt niet om te lachen, het is verschrikkelijk. Maar goed, laten we dat even parkeren. Dan heb je de NS. Die kan de drukte niet aan. Schiphol, sta je dagen in de rij. Personeelstekorten, overal. Ik heb mijn pakket bij DHL is al 2 dagen te laat. Het is een chaos bij de pakketservice. Ik heb €3,95 betaald, zodat die 's avonds nog bezorgd zou worden. We zijn 3 dagen verder. Niks. Er is nog niet eens een planning. Kijk, en laten we dan deze dag nou 1 keer gebruiken om even al die gal eruit te spugen met z'n allen. Dan hebben we nog inflatie. De PlayStation is €50 duurder geworden. 50? Belachelijk. Woningnood. Gasprijzen. Stikstofcrisis. Martine Meiland. Zag ik ook net dat de lijsterbes, ik weet niet of je die kent. Lijsterbes? Ja. Is dat een... Dat is een struik. Oké. En een berk, weet je wat dat is? Zo'n witte is een mooie boom. Ja. En een eik, ken je die? Ja. Zo, ik vind dat je behoorlijk veel bomen kent. Die gaan allemaal kapot. Aan wat? Die zijn allemaal aan het verdwijnen. Vanwege dat klimaat natuurlijk. Mijn stiefvader was geprikt door een processierups. Wanneer? Eergisteren. Dat lijkt me heel sterk, want er zijn helemaal geen processierupsen dit jaar. Nou, wat had hij voor rode vlek op zijn hoofd dan? AIDS. Had je ook gehoord van die kerel die HIV, apenpokken, ja, en corona had? Ja, in Spanjaard of zo. De jackpot. Je hebt nog veel meer wat er aan de hand is. Ongehoord Nederland. Ken je die kutzender? Ja, die willen geld. Die willen geen geld. Die willen geen boete betalen. Juist. Die hebben eigenlijk geen goed journalistiek werk gedaan. Kijk, wij doen altijd hoor, wederhoor. Klopt het wat research we zeggen? Research. Wij staan vaak al om 3 uur 's nachts op. Rectificaties. Klopt het wel? Even op die andere site kijken. Want wij beweren iets. En mensen, die vertrouwen erop en die bouwen hun leven daarop. Je kan niet zomaar zeggen dat Brad Pitt 62 is als die het niet is. Ja. Iets nieuws. Maxime Hartman en René van Leeuwen, boomer tegen millennial, zal ik maar zeggen. En dit zijn dus ultrasnelle crosstalkjes. Natuurlijk goed gedaan, wel gescript ook. Met ook leuke grapjes erin natuurlijk. En ultra actueel, ze doen dit elke dag. En, ik heb hier veel van gehoord trouwens. Ja, ja, nee, ik hoor iets in mijn oor, koptelefoon. Maar wat hoor je? Is het een boodschap van boven? Ja. Ik zou zeggen een andere zender. Maar nu is het voorbij, dus sorry voor dit. Had je een andere zender? Het was Maxime Meiland, denk ik. Ze doen dat dus sinds een week ongeveer. En allerlei leuke onderwerpjes. Echt ook de onderwerpjes waarin ik elke dag aan blijf haken. Dat er een weervoorspeller van de Hongaarse televisie is ontslagen omdat hij het weer verkeerd heeft voorspeld. Bijvoorbeeld zijn dat van die hele leuke berichten. Nou ja, Maxime Meiland moet het natuurlijk altijd ontgelden. De hashtag is jarig. Niks en niemand deugt altijd. Deze was nog wel aardig. Niet al te grof, maar meestal is alles kut. En is iedereen aan het zeiken en het janken volgens de lompe, onbehouden Maxime Hartman. Je wilde bijna Meiland zeggen. Ja, maar dat had hij zelf ook altijd. Je moet Maxime zeggen, verbeter die op een gegeven moment René Maxime, ook. Ja. Maar ja. Ik verbaasde me eerlijk gezegd een beetje dat jij deze podcast had uitgekozen. Nou ja, diezelfde gedachte heb ik nu ook. Want ja, ik heb verschillende afleveringen toevallig van deze podcast geluisterd. Ja, ik vind het zelf echt helemaal niks aan, eerlijk gezegd. Gewoon een soort gekke opsomming, gewauwel over het nieuws, wat dingetjes aanstippen, daar even een meningje over geven. Dat verbaast mij alweer, dat jij dat eigenlijk wel leuk zou vinden. Nee, ja, want kijk, ik heb Maxime Hartman best hoog zitten. Ja, ik vind zijn podcast Mand, heb ik smakelijk om gelachen. Een meesterlijke aflevering van 5 Kind seconden. Kan de was doen, vind ik een hele leuke podcast van hem. En deze, daar heb ik denk 5 afleveringen van geluisterd. Ik heb geen moment gelachen. En ik word er ook een beetje treurig van eigenlijk. Oh, nee, dat heb ik nou weer helemaal niet. Ik vind het zo'n enorme brok negativiteit. Ja, het is al behoorlijk negatief. Maar ik vind dit wel een leuk stukje, toevallig. Ja, die opsomming en die snelheid die daarin zat, wat je had uitgekozen op het moment, dat was wel geinig. Maar, maar misschien is dit echt een complete smaakkwestie. Want we hebben wel eens een keer gehad dat de boel compleet tegenovergesteld was toen we het hadden over de podcast van Teun en Gijs. Hoe heet die podcast ook alweer? Ja, Meer van Dit. Marcel en Gijs. Ja. Groenteman en Marcel van Roosmalen in de ochtend. Dat Misha en ik het allebei leuk vonden en moesten lachen. En dat jij het helemaal niks vond. Misschien zit daar gewoon een verschil. Daar zit iets. Nou, ik moet je wel zeggen dat ik dit niet allemaal leuk vind. Want inderdaad, wat jij zegt, Misha, is wel waar. Dat altijd negatieve gekanker en zo de hele tijd. Maar wat ik wel leuk vind is ze kunnen dat wel heel goed. Dus ik hoop dat ze dat gaan doorontwikkelen. Dat ze dat heen en weer kaatsen, dat pingpongen, dat doen ze echt erg leuk. Ja, dat vind ik wel. Want ik had een aantal afleveringen van echt toen ze net begonnen, heb ik geluisterd. Ja. En daar ging dat allemaal nog wat langzamer en wat stroever. En hier hoor ik wel van, het gaat steeds beter. Ja, dit is wel scherp. Dit is wel leuk. En ik vind inderdaad het soort berichten wat ze pakken dan over de NS en zo. En het zijn altijd van die beetje marginale berichten. Maar ook de zelfrelativering in deze aflevering van vandaag vind ik erg goed. Ja, want dat wilde ik vragen. Van wat brengt het jou dan? Want er zit geen verdieping in. Nee, het brengt mij even zo 's morgens een minuut. Het duurt maar 7 minuten meestal. En gewoon even... Ja, het is lekker snacken misschien. Opfrissertje. Dat je weet wat er nu leeft. Ja, dat ook. De headlines. Maar nou, het zijn niet echt de headlines. Hè, want ze zitten er altijd eigenlijk net iets naast. Naast de echte grote onderwerpen. Want wat hij ook zegt, van ja, wat moet je daar inderdaad voor grappen over maken? Dus het is wel... Misschien is het wel negativisme in de strijd tegen negativisme eigenlijk. Een beetje koppensnellen is het. Ja, maar het is misschien wel... Kijk, wij zijn zo... Inderdaad, wat hij zegt. Als je die sites doorneemt... Dus één grote parade van ellende die je hoort. En wat zij doen, dan is een soort van... Ja, gek negativisme tegenover dat enorme negativisme stellen. Maar ik weet ook niet precies hoe dat dan bij mij werkt. Waarom ik dat leuk vind. Maar ja, dat is er wel weer even aardig. Ik had het leuk gevonden als ze zeg maar dat negatief in het nieuws... als ze dat met humor allemaal hadden omgedraaid. Ja. Dat had ik dan zeg maar... Dat ga ik doen, Navink. Oh, oké. Okay. Met Maxime. Ja. Ja. En het is ook een lekker format, vind ik wel, hoor. Dat je 's morgens vroeg, volgens mij de stroom... Dat is het podcasthuis dat dit maakt wel meer van dit soort korte podcastjes... om gewoon in je dagelijks ritme te komen. Ja. En ik vind het best wel grappig. Ik kan me voorstellen dat mensen dan wel weer eventjes bij kunnen zijn... in plaats van dat ze luisteren naar een nieuwsbulletin op de radio. Of... Maar ik ben wel benieuwd hoe lang ze dit kunnen volhouden. Op een gegeven moment ben je waardoor dat negativisme heen is. Nou ja, dus ik ben wel benieuwd hoe die ontwikkeling gaat. Zou het beter werken als... Want nu zitten ze heel erg op elkaars lijn steeds. Zou het beter werken als daar weet ik veel, een heel ander type naast Maxime zou zitten? Ja, wie weet. Ja, dat is op zich wel... Ja, dat zou er ook wel kunnen. Dat hij steeds die lompe, onbehouden gast tot de orde roept. Ja, dat daar bijvoorbeeld een vrouw zit die juist heel positief is. Ja, zou het dan meer schuren misschien? Dat soort mannen als Meiland. Hou nou op over die Meiland! Doe ik het weer. Wat goed! Maar nu doe ik het dus weer. Maar dat soort mannen als Hartman, die neemt natuurlijk met dat quasi-hufterige gedrag ook heel veel ruimte. Ja. Het is een beetje wat geen stijl doet, zou ik maar zeggen. En hij is heel ongrijpbaar politiek gezien. En dat vind ik best wel grappig, hoor. Want je kent hem een beetje als de macho man... die gewoon de man der mannen... maar tegelijkertijd neemt hij het op voor gratis tampons en maandverband voor vrouwen. Dat gaat nu in Schotland gebeuren. Ja. Want waarom zouden mensen die met een kut geboren zijn... moeten betalen daarvoor? Dus hij is wel heel... Onvoorspelbaarheid zit erin. Een leuk figuur, ja. Ja. Hij wordt natuurlijk ook heel vaak aan talkshowtafels neergezet... want je weet dat er iets gaat gebeuren dan. Hij gaat leveren. Ja. Dat wel, ja. Het is eigenlijk een soort gekanaliseerde geeststijl. Ga je ook een negatieve blurb geven? Ja. Als je echt één klote podcast wil horen die elke dag uitkomt... luister dan naar iets nieuws. Dat is wel iets nieuws onder de zon, maar of dat nou leuk is... ja, dat moet dan maar blijken. Ja. Ik heb helemaal geen zin in. Nog drie podcasten gaan, Misha. Daarvoor. Dit was jouw verjaardagscadeautje, Stan. Jij wilde Jungle. Oh, je mag een liedje aanvragen. Nou ja, ik zat zo terug te denken. Vorige week was ik ook nog even op Lowlands. En daar nog even? Nog even. Dat is het hoogtepunt van jouw jaar, niet jongen. Niet even. Vier dagen, man. Precies. Maar het hoogtepunt weer van het festival... of een van de hoogtepunten... was het concert van Jungle. En een Britse band. Ja, wat is het? Gezelschap. En laten we lekker gaan luisteren naar Busy Earning. Lekker swingend. In de vrijdagnacht. Ja, maar kijk, wacht even. Nu ga ik je eventjes op de vingers tikken. Oh. Eigenlijk is het een radioregel dat je niet zegt van... laten we even lekker gaan luisteren. Oh, wat moet je dan zeggen? Nou, vroeger, Hans van Wilgenburg mocht dat. Laten we even lekker gaan luisteren. Het is ook echt maar niet dat muziek. Maar dat is heel erg 20e eeuw, Stan. Stap je bed uit, zet je auto langs de kant. Nee. Je moet hem neutraal voorleggen. De mensen maken zelf wel uit of het leuk is. Nou, als u deze tonen hoort... Dat is radio. Je moet ze niet pushen. Nou, laat hem even. Dan gaan we lekker luisteren. Nee! Oh! Ik ben ook helemaal niet van de radio. Nee, ik ben gewoon een krantenman. Ja. Oh, oké, het is goed dan. Come on, all my love. Van Jungle. Je luistert naar NPO Radio 1, naar Vink, jouw podcastgids hier. En met Stan Putman, Vincent Bijlo en ikzelf ben Misha Blok. En wat we doen, wij recenseren podcasts en we tippen degene waar we laaiend enthousiast over zijn. En we zijn toegekomen aan de tweede podcast en die wordt aangedragen door Stan. Ja, we hebben net iets nieuws gehoord en nu hebben we echt something completely different. Iets namelijk ouds. De podcast, nou, het is ook relatief nieuw. Maar het is wel heel anders, want het is de podcast Fix Dit. Een literaire podcast, ook feministische podcast. Fix Dit is een gezelschap van vrouwelijke schrijvers. En zij bespreken elke aflevering een schrijver die, of een schrijfster die in het, een beetje in de vergetelheid is geraakt. Of althans, die volgens hen veel meer aandacht zou moeten krijgen. De podcast wordt afwisselend gepresenteerd door Annelies Verbeke. En deze aflevering die wij geluisterd hebben door Janna Loontjens. En het gaat daarbij over Andreas Burnier. En Andreas Burnier is een schrijver waar ik nog nooit van had gehoord tot deze aflevering. En zij was eigenlijk een voorvechter op het gebied van vrouwenrechten, maar ook lesbische rechten en transgenderrechten. Zij is eigenlijk een transgender avant la lettre. Zeg maar, als zij nu zou leven, daar gaat het ook over in de podcast, dan zou zij een heel andere leven leiden waarschijnlijk. En zij heeft twee prachtige boeken geschreven, Het Jongensuur en Een Tevreden Lach. En ik ben die allebei gaan lezen na het luisteren van deze podcast. Want oh, ik was zo geenthousiasmeerd daardoor. Te gast zijn ook Elisabeth Lockhorn, dat is de biograaf van Andreas Burnier. Ira van Dijk, dat is een letterkundige. En Juri Albrecht, dat is een persoonlijke vriend van Andreas Burnier. Van de Bali. Ja, hij is directeur van de Bali en hij leest ook even een stukje voor. Een fragment van Fix Dit. Wij zoeken onszelf. Dat is een gemeen plaats, maar van het overdonderende waarheidsgehalte dat water nat is of goud edel. De jeugd is zo zoet, zo aangenaam, omdat wij niet zullen merken dat wij onszelf in snel tempo verliezen. Als het droomgordijn optrekt, uiterlijk rond het 14e jaar, zijn wij iedere oriëntatie kwijt. Door studie, kunst, avonturen en misschien religie hopen wij het eigen ik te leren kennen. In hun wanhoop gaan sommigen de grens over. Zij worden dichters, krankzinnigen, misdadigers, alcoholici, drug addicts, lid van de filmliga, abstract painters, Ibiza-reizigers. Maar in Moraland is de waarheid niet te vinden. Dat had ik ze van tevoren kunnen vertellen. Pervertineslikkers, café-idealisten, zen-boeddhisten. Maar in Azië is de waarheid niet te vinden. Dat had ik ze, puntje, puntje, enzovoort. Reclameschrijvers, filosofen, jazzluisteraars, wierooksnuivers, twistdansers, Nabokov-lezers, matroos onder de gage, gehuwden, beatniks. Maar in Amerika is, puntje, puntje, enzovoort. De gescheidenen, ambtenaar in tijdelijke dienst, televisieschrijvers, acteurs, critici, zieken, doden, begravenen, gecremeerden, jonggestorvenen, snelvergetenen. Ja, dit korte voorleesfragmentje had hij uitgekozen omdat het zoveel zegt. Of omdat het hem zo doet denken aan de manier waarop Andreas Burnier sprak. Dus komt dus uit Een Tevreden Lach. En het is al uit 1965. Moet je nagaan hoe modern zij schreef. Ja, nee, dat vond ik vrij waanzinnig om te leren, ook in die podcast, dat zij zo haar tijd vooruit was op heel veel vlakken. Ja. Wat leuk is, Juri Albrecht heeft haar dus ook echt gekend en die kan goed vertellen over hoe zij was als persoon en hoe zij als een van de weinige intellectuele vrouwen tegen dat mannenbolwerk ook in durfde te gaan. Dus in het euthanasiedebat heeft ze zich flink geroerd. Ze werd ook, als ze besproken werd in de literaire tijdschriften of de kranten, dan werd er ook helemaal niet ingegaan bijvoorbeeld op de elementen dat zij het gevoel had dat ze in het verkeerde lichaam was geboren. Want dat was destijds pervers. Dat werden dan perverse elementen genoemd. Wat ik zelf ook bijzonder vond, ze is gewoon een beetje verdwenen uit de kanon, terwijl ze echt ooit een enorme literaire ster was. Ja, en daar zeggen ze over. Uitsluiting begint bij de receptie. Dus de receptie, de ontvangst van haar werk door de literaire critici. Wat jij zegt, inderdaad, ze negeerde eigenlijk de kern van wat zij zei. Dus ze waren heel erg op de structuur van de teksten en zo. Zo was die recensiepraktijk toen ook nog heel erg. Ik ben zelf natuurlijk ook Neerlandicus. Dus ik vond het ongelooflijk leuke podcast. Echt een hele mooie Neerlandicus-podcast is het ook. Dus omdat ze de kern van haar thematiek negeerde eigenlijk, is ze gewoon heel snel weggezakt. Maar dat geldt trouwens wel voor een aantal meer van hun van haar tijdgenoten. Ze had bijvoorbeeld een enorme ruzie altijd met Rudy Kausbroek. Nou ja, Stan, heb jij wel eens van Rudy Kausbroek? Ja, maar ook in de context van polemieken en literaire kritiek. Zakken natuurlijk heel veel mensen snel weg. Maar zij, bij haar is het echt verschrikkelijk, omdat ze... Ja, het was zulke goede thematiek. En die tevreden lach heb ik ooit eens gelezen toen ik 20 was. Maar ik ga het nu zeker weer herlezen, want dat een geweldig boek. Ik had wel een tijdje geleden geluisterd, heb ik meteen zowel een tevreden lach waar de aflevering over gaat, en ook een ander boek van haar, Het Jongensuur, gelezen. Ja. En dat is ook een verschrikkelijk mooi verslag over haar tijd in de onderduik in de Tweede Wereldoorlog. En hoe zij daar als tiener en kind, hoe zij dat heeft meegemaakt. Er zijn weinig boeken over de Tweede Wereldoorlog die zoveel indruk op me hebben gemaakt. Dus echt, zowel de podcast als de boeken zijn een dikke aanrader wat mij betreft. Want de vorm van de podcast is verschillende mensen praten over die schrijfster en lezen ook fragmenten voor. Ja, en ze kiezen dan één specifiek werk voor die aflevering. Dus zo nemen ze een brievenboek van Hella Haase in een andere aflevering. Ida Simons komt voorbij. Anna Blaman. Allemaal van die namen die je wel iets zegt. Nou, Hella Haase is dan wel echt, heeft de tand destijds volgens mij wel aardig overleefd. Anna Blaman toch ook? Of zeg je Blaman? Blaman. Ja, Blaman toch? Nou, niet bij mij in ieder geval. Ja. Ik heb nog nooit wat van haar gelezen. Maar ja, wie weet, na het luisteren van die aflevering ga ik straks ook. En daar gaat lezen. Het ook over inderdaad van hoe actueel is het nog? Jazeker. En wat ook is de erfenis? Wat is de erfenis en waarom zijn ze verdwenen uit de aandacht? En wat ik ook wel opvallend vond bij Andreas Burnier, ik denk dat als zij nu haar boeken zou uitbrengen, dat echt ook een literaire ster zou zijn. Dat was zij ook in haar eigen tijd, hoor. Maar, want waarom is ze dan verdwenen? Wat geven ze als reden? Nou, ze werd niet serieus genomen. Hmm. En haar, nou ja, wat ik zeg, de mannelijke recensenten negeerden de kern van haar thematiek. Ja. Het is, maar dat geldt trouwens eigenlijk voor heel veel vrouwelijke schrijvers. Ook voor schrijvers van eerder, Carrie van Brugge, Topna, Fina Boudier Bakker. Die hebben allemaal niet behandeld gekregen tijdens de studie. En dat komt echt door het vreselijke mannenbolwerk. Hmm. Ik moet, terwijl jullie dit zo bespreken, moet ik denken aan die term die deze week viel. De doorschuifvrouw. Oh, wat is dat? Heb je dat gelezen? Nee. Dat gaat over dat vrouwen dus, als ze worden gevraagd voor een talkshow, dat ze dan zeggen van nee, maar je moet die hebben. En dat is dan meestal een man. Oh ja, precies. Dat vrouwen gewoon nog steeds moeten vechten voor hun plek in de spotlight. En, en ook denken dat ze niet goed genoeg zijn. Nee, ze durven niet. Nee, juist dat ze dat dus niet doen, inderdaad. Nee, maar ik las ook ergens, voor elke goede vrouw die een talkshow niet naar een talkshow gaat, staan 20 andere slechte mannen klaar. Ja, nou, en dat is ook zo. Ze durven het gewoon vaak niet. Nee, maar als je dit... Want dit is een gesprek met 3 vrouwen en 1 man op een... Echt een heel hoog, maar wel prettig niveau. Mm-hmm. Ik zou ook denken bij sommige gesprekken in talkshows zou ik zoiets hebben van, nou, daar zou ik niet eens aan bij willen aanschuiven. Omdat dit gaat over televisietalkshows natuurlijk, waar we het nu over hebben. Precies. Om te komen duiden waarom Nick en Simon uit elkaar zijn. Oh ja, kan jij dat niet doen vanavond, Misha, of morgen? Nou, daar heb ik wel een hoop theorieën over, ja. Oh, en die wil je ook zo bij op één... Nee, ja, je schuift het door naar Vincent, een van die 20 mannen. Nee, naar een andere vrouw. Oké. Ik zoek wel een doorschuifvrouw. Nee, het was toch naar een... Je schuift het door naar een man, ja. Oh, naar een man. Nou, ja. Nee, maar ik ga dat niet doen. Nee? Huh. Ik ga niet vertellen waarom Nick en Simon uit elkaar zijn. En google ik het wel even. Ja, dan heb ik het liever over Andreas Punier. Maar weet je wel wie Nick is en wie Simon? Hè? Weet je wel wie Nick is en wie Simon? Nee. Nee. Jij wel? Ja, dat weet ik nu, want ik heb jullie quizje gehoord. Van Twan en jou. Oh ja. Op Veronica. Wat was de quiz? De wie is Nick en wie is Simon quiz. Oh, wauw, wat goed. Ja, en dan liet jullie stukjes horen. Nee. Oh. Jij stelde hem vragen en hij had ze allemaal goed. Ja. In ieder geval... Fixed it. Ik ben Andreas Burnier gaan lezen. En ik hoop dat zij nog veel meer... Heel goed, Stan. Aanspreken tot geweld. Meer interessante vrouwen om te lezen. Nou, dit was gewoon... Hoe noem je dat ook weer? Poetry... Nee, hoe noem je dat nou ook stotteren. Weer? Stotteren? Nee, die poetry vorm van... Poetry slam. Ja, dit was poetry slam. Nou, het leek wel een beetje op een soort deelde-achtige vorm, hè? Ja. Met al die opsommingen. Ja, ik vond het wel echt heel literair wat je daar deed. Het was geweldig. Ik hoop dat je niet vergeten wordt. De volgende podcast, Vincent. De Jaren is dat. En De Jaren, dat is een podcast gemaakt... Jonge Jaren. Is het De Jaren of De Jonge Jaren? Jonge Jaren. Je zat je aantekeningen te lezen. Nee, dat was een café, hè, De Jaren. Jonge Jaren, gemaakt door Ernst-Jan Fout. En Ernst-Jan Fout, die naam schrijf je trouwens heel fout. Maar, Van Pom. Van Pom en vroeger van De Correspondent natuurlijk. Die praat met beroemde mensen over de tijd voordat zij beroemd waren. En dan moet je denken aan een Jandino Asperaat, een Nelly Kroes, een eeuwige Matthijs van Nieuwkerk, een Wilfried de Jong. Daarom heb ik hem ook uitgekozen. Jij luistert zo graag naar Wilfried de Jong, Misha. Ik? Ja, dat heb je wel eens gezegd. Daar kon uren en uren naar die man luisteren. Nou, sowieso ongeveer... Welke andere namen zijn je nu? Dat zijn allemaal wel mensen waar ik graag naar luister. Typhoon bedoel nee, ik. Nee, daar luister ik niet zo graag naar. Klaas Iversen. Modeontwerper. Ja, Sarah van Sonsbeek, kunstenaar. Nasreddin de Char. Maar welke hebben we gehoord? Wij hebben gehoord. Ilja Leonard Pfeiffer. En Ilja Leonard Pfeiffer, die... Het gaat dus echt om het is ook om jonge mensen een beetje gerust te stellen... dat ze misschien wel degelijk op de goede weg zijn. Omdat iedereen in zijn jonge jaren maar wat aankloot en maar wat doet. Doe als Ilja. Nou, dat hoeft niet per se. Dat zou ik niet doen. Maar nee. Ilja die had op jonge leeftijd had hij een land ontwikkeld. En dat heette Mokanië. En moet je even luisteren, Ernst-Jan gaat hem vragen om iets te zeggen in het zogenaamde Mokkaans, eigen taal van Mokkani. Ja, hier twijfel ik ook over, van moet je even luisteren. Oh, dat zeg ik tegen jou, want ik beveel hem aan jou aan. Ja, dus je hoeft maar daar niet aan te twijfelen. Is het dan mooier inderdaad om te zeggen van... Michel, moet jij even horen? Nee, ook niet. Van Ilja Leonard Pfeiffer, die doet dit en dat. We krijgen nog op het nippertje eindstreep nee, in zicht. Ik zit erover na te denken, inderdaad. In wat radiolessen. Nee, oké. Okay. Ja, nou, we gaan... Farmer gaat iets zeggen. Nee, dat horen we in vanzelf. De podcast Jonge Jaren. Eigenlijk mijn allereerste vraag is... hoe je jonge jaren zegt in het Mokkaans. Dat is lang geleden dat ik het Mokkaans vloeiend sprak. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen... Uitpiepksheir. Zou je dat nog één keer kunnen zeggen? Uitpiepksheir. Uitpiepksheir. Goed zo. Ja. Die hebt er dus ook bij bedacht, want het is een fictieve taal... die jij hebt ontwikkeld van je 8 tot je 18e. Ja, nou, ik ben iets later mee begonnen, denk ik. Ik ben op een gegeven moment, denk ik, toen ik... 12 of 13 was begonnen om die taal te verzinnen. En toen ik 18 was, ben ik inderdaad mee opgehouden. Toen ging ik studeren en zo. En toen, Maar hoe kwam je dan zelfs op? Want in dit, ik kan het nu al niet meer voor de geest halen... maar in dat jonge jaren, wat je net zei... daar zitten ze ook een soort bepaalde manier van uitspreken... achter in je keel en zo. Had je dat dan ook allemaal bedacht? Ja, natuurlijk. Dat heb ik allemaal bedacht, ja. Nee, het begon er allemaal mee dat ik... een land bedacht. Maar dat is volgens mij ook helemaal niks bijzonders. Dat doen heel veel kinderen op die leeftijd. En toen was ik ook wat jonger, denk ik. 10, 11 of zo. En dan begin je met het tekenen van een landkaart. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een eiland, want zo gaat dat met verzonnen landen. En daarna ga je er steeds meer dingen bij verzinnen wat zo'n land nodig heeft. Zoals een hoofdstad en andere steden en rivieren en de shirtjes van de voetbalclubs die strijden in de nationale voetbalcompetitie en allemaal dat soort dingen. En toen op een gegeven moment besefte ik dat mijn zelfverzonnen land ook eigenlijk, om een echt land te kunnen zijn, een eigen taal nodig had. Mm-hmm. En dat was een vrij fataal besef. Ik ben begonnen met het verzinnen van een speciaal alfabet. Mm-hmm. Want zo gaat dat dan. Je moet natuurlijk rare lettertjes hebben. Zo gaat dat dan, ja. Op je 12e natuurlijk. Ja. Ja. En in het begin schreef ik dan Nederlands in rare lettertjes. Maar toen, ik besefte al gauw dat dat natuurlijk geen echte taal was. Zo werkte dat niet. Mm-hmm. Dus ik moest een echte taal gaan verzinnen. Jonge jaren. Ja, en dit gesprek, ze nemen er echt enorm de tijd voor wat hij bij alle gesprekken doet. Ze nemen duur iets meer dan een uur en het ontrolt zich dan. En op een gegeven moment hoor je dan hoe hij tot zijn schrijverschap gekomen is. Dat hij opgroeide in Rijswijk en dat dat nogal saai was. Dus dat je dan al snel aan je fantasie gaat werken die geprikkeld wordt. En dat zijn ouders normaal niet veel in de weg legden. En zo gaat het eigenlijk bij elke aflevering hoor je wat mensen hebben moeten overwinnen. En hoe ze uiteindelijk zijn gekomen waar ze nu zijn. Een constant is eigenlijk dat bijna iedereen in wezen eigenlijk ongelooflijk onzeker is. Alleen steeds maar doet alsof die dat niet is. En dat iedereen ook maar wat aanrot, zo het is. En wat Ilja Leonard Pfeiffer ook zegt, en dat is natuurlijk wel een behoorlijk cliché, maar het is wel absoluut waar dat je ten alle tijde toch moet proberen om het kind in jezelf te bewaren. Ja, nee, het is een leuk format. Het zijn grappige, het zijn bijzondere gasten. En die allemaal wel, waarbij je denkt, oh ja, die hebben natuurlijk ook een weg afgelegd en die hebben ook gewoon moeite moeten doen om te komen waar ze zijn. Het is Ernst-Jan Fout is ook erg enthousiast. Die heeft, ik heb het gevoel dat hij heel veel knipselmappen heeft doorgenomen en er echt heel veel zin in heeft om die mensen te gaan ondervragen en alles uit ze te trekken. Maar dat vind ik in deze specifieke podcast soms een beetje een bezwaar. Dat hij eigenlijk te veel weet, waardoor hij als het ware minder nieuwsgierig is. Nou, hij raakt het aan Ilja Leonard Pfeiffer op een presenteerblaadje aan. Mm. Soms te veel. En hij legt hem dan bijna dingen in. En bovendien, kijk, Pfeiffer die schrijft fictie. Dus die leidt ook aan een zekere mythologisering van zichzelf. Zal ik maar zeggen, wat alle schrijvers doen. Ik heb zelf ook wel een handje daarvan. Want het is natuurlijk leuk om een beetje over jezelf te gaan zitten. Ja, nee, dat was wel zo. Ja, dat deed ik altijd. Je moet daar wel als interviewer doorheen prikken natuurlijk. Dus je moet ook niet alles wat die man zegt even letterlijk nemen. Nee, het is heel erg braaf. En het voelt heel, heel goed voorbereid, maar eigenlijk te goed voorbereid. Ja, ik zou hopen dat hij in vervolgafleveringen of in de toekomst gewoon als een aantekening het raam uitgooit meer gaat swingen met de gast. Want dat is spannender radio om naar te luisteren. Veel onbevangener dat gesprek ingaan. Nou ja, ik zit eraan te denken. Want kijk, in mijn eigen programma Misha op NPO Radio 1 heb ik ook zo'n vast onderdeel, het geluid van je jeugd. En ik vind het juist altijd heel leuk om dat dan in te starten. Dat kan bijvoorbeeld zijn het geluid van een tentrit of het geluid van een pruttelend pannetje met melk. En zonder te weten wat die gast daarvoor anekdote bij heeft. Want dat heeft jouw redacteur met die gast afgesproken. Ja, mijn redacteur heeft dan gevraagd van, joh, wat is het geluid wat je associeert met je jeugd? Nou, dat is dan een tentrit. Nou, dan start ik dat in en dan hoor ik het verhaal vanzelf wel. Ja, net als de luisteraar, want die moet het als het goed is ook voor het eerst horen. Ja, en het zou heel anders zijn als ik dan zou zeggen van, een tentrit. Want jij ging vaak kamperen, hè? Ja, nee, het was... Je bent een keer met een bepaald onderdeel van je lichaam tussen die tentrits. Wat was dat eigenlijk? Ja, was dat Lowlands 2022 of 2019? Dat de interviewer dan ook nog gaat verbeteren. Nee, dat was met die teen. Dit gebeurde dus in een aflevering met Nelly Kroes. Wat ik dan wel een beetje, dat vond ik best wel storend. Dan zegt hij, dan stelt hij een vraag. Ik weet niet meer precies wat de vraag was. Geeft Nelly Kroes een bepaald antwoord. En zegt hij, oh, maar in Trouw in 1997 heb jij gezegd. Precies, ja, precies. En dat is wel jammer, want het... Natuurlijk is het belangrijk om je interviews goed voor te bereiden, maar het kan ook ten koste gaan van de kwaliteit. Want hij heeft het was zo netjes. Het heeft ook te maken met de podcast wordt voorafgegaan door een introductie, waarin Ernst-Jan Pfout in ronkende taal, beetje à la Matthijs van Nieuwkerk, de gast op inleidt. Op het podium hijst. En dan ook het hele gesprek al gaat voorkouwen. Oh, dus dan... Ja. Hij of zij heeft dit en dit gedaan. En dat heeft ze dan geleerd. Ik vind dat best wel jammer. Mm. Wat mij betreft val je gewoon lekker met de deur in huis. Ja. En dan wil ik zelf mijn lessen trekken. Maar dat is ook misschien een beetje stijl. De ironie-stijl. Nou, ik ben het wel met je eens. Maar dat onverlet gelaten... Ja. Blijft het wel een fijne, interessante podcast. Ja, en ook... Het format klinkt, vind ik wel interessant klinken. Het is heel simpel. Het is heel simpel gegeven. We praten over hoe je was als kind. Maar ik merk dat zelf ook van... Ja, dat is heel leuk om daarover te praten met mensen. En niet alleen als kind. Het is ook gewoon de jaren voor. Daarvoor. De vormende jaren met Sarah van Sonsbeek. Een kunstenaar waar ik niet zoveel over gehoord had. Dat vond ik eigenlijk een veel interessantere aflevering ook dan Ilja Leonard Pfeiffer. Ja. Omdat hij... zeker rond de boekenweek, gewoon 40 interviews heeft gegeven. Oh ja, maar die heb ik allemaal niet gelezen. Ah, ja. Maar wat ik zelf wel grappig vind, als ik zelf de mensen interview over hun kindertijd, is dat eigenlijk mensen al als kind weten precies wat ze leuk vinden en wat ze willen doen. En dan maken ze vervolgens een enorme omweg in hun leven. Ja, dat gebeurt heel om er vaak. Daarna weer achter te komen, oh ja, wat dat ik toen deed als kind, dat was eigenlijk wat ik wilde. En dat betekent dus dat die mensen toch weer teruggaan naar het kind in zichzelf. Dus dat betreft klopt het wel. Ja. Nou. Oh, jonge jaren. Moet je beluisteren? Nee. Wacht even. Kan je hem even opnieuw instarten? Ga maar gewoon door. Nee, ik wil hem even opnieuw. Oh, je wil hem opnieuw. Je mag. Kan dat? Ja. Het is een star. Het zijn allemaal extra handelingen dit, hè? Moet je luisteren gezegd en dat mag niet meer van jou. Dus nee. Ik trek nu de consequentie uit jouw eigen terechtwijzing. Jonge Jaren is een podcast van Ernst-Jan Pfout en die is best goed. Dus ik zou hem zeker luisteren, want het stelt je heel erg gerust. Je bent op de goede weg. Nou, en we dachten jong, young. En waarom zetten we daar geen paal voor? Dus dan kom je uit bij Love of the Common People. En zo meteen zijn we terug. Komt weer, omdat ik in mijn jeugd Paul Young ooit eens heb gehoord op Torhout Werchter. Of op Torhout. Living on free food tickets. Watering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister. Crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have us there. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Can. closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of a common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. Ja, Paul Jong, Love of the Common People. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1... met Stan Putman, Vincent Dijlo en ikzelf, Misha Blok. En we recenseren podcast, we tippen podcast. Nou, en het is de beurt aan Stan. Ja, ik dacht in deze laatste aflevering in deze vorm... En bij de laatste podcast die we kunnen aandragen... Ja, want volgende aflevering is onze laatste aflevering. Ja, precies. In deze vorm. En dat is een daar gaan we... Gaan we iets anders doen. Gaan we iets anders doen volgende week ook. Dus dat is voor later. Maar ik dacht, Nu ga ik nog even één podcast aandragen... die volgens mij een soort oerpodcast is... waar alle podcastjes die we de afgelopen jaren hebben besproken... op een bepaalde manier door beïnvloed zijn... En dat is de Amerikaanse podcast This American Life. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel Vink-luisteraars de podcast al kennen. Maar ik wil iedereen die hem nog niet kent toch op het hart drukken... om naar deze podcast te gaan luisteren. Het is een wekelijks programma, gepresenteerd door Ira Glass. En maakt het samen met een geweldig team van radiomakers. Waarin ze elke week een thema nemen en... dat gaan verkennen aan de hand van journalistieke mini-documentairetjes... en af en toe een fictieverhaal. Makers van S-Town en Serial, Reply All, Heavyweight... ze hebben er allemaal gewerkt. Dus dat zijn een aantal van de grote Amerikaanse podcasts. Maar ook de makers van Nederlandse succesnummers als Bob... De Plantage van Onze Voorouders, Brand in het Landhuis... de Deventer Mediazaak, die refereren ook allemaal... aan This American Life als hun grote inspiratiebron. Dus dit leek mij een geschikte podcast om de boel mee af te sluiten... en een strikker omheen te doen. We hebben geluisterd, Vincent en ik, naar aflevering 777... genaamd Name, Age, Detail. Als je die aanzet, heb je eigenlijk geen idee waar de podcast over gaat. Het begint heel vrolijk en laconiek. Ira Glass, de host, vertelt... over ene Pearl. Zij is een gepensioneerd docent en ze is 75... en heeft tijdens corona moeten leren hoe ze les geeft via het internet. En vervolgens begint ze dat internet een beetje te ontdekken. En haar dochter vertelt hoe ze dat doet. My mom never sent me an email. But when she got on Facebook, oh my goodness. Oh, really? She started communicating through Facebook all the time. So there was some day where, like, you're on Facebook and then suddenly your mom pops up and were you just like, what's happening? Oh, yeah. Oh, my gosh. Okay, so all of a sudden my mom is coming up in my timelines. Like, if I put a picture up of, you know, me and my daughters going out to eat somewhere, then I would get something on Facebook saying, you didn't invite me, you know, and things like that, you know. Oh, yeah, it would be funny sometimes if she couldn't get in contact with me or Damon, that's my younger brother. Mm-hmm. She knows that if she would put on Facebook, tell Pam or tell Damon to call me, someone in our family is calling us to say, you know, call your mom. Saturday, May 14th, Pam's mom, Pearl, was one of the 10 people killed at Topps Grocery in Buffalo. A teenage white supremacist has been charged with driving over 3 hours there to to murder black people. When something like the Buffalo shooting happens, each of the people killed gets summarized afterwards in a sentence. Ja, en This American Life, een beetje uitleg voor de mensen die niet zo goed Engels kunnen. Ja, je hoort de dochter van ene Pearl vertellen hoe haar moeder op Facebook handelt. En dat ze eigenlijk een beetje een stalky gedrag vertoont. Maar ze vertelt op een hele vrolijke en lichte toon. En je leert echt Pearl, die je nog nooit ontmoet hebt en van wie niemand ooit gehoord heeft, leer je een beetje kennen door de stem van haar dochter en door deze geinige anekdote die eigenlijk heel alledaags is. En dan komt host Ira Glass vervolgens met de mededeling: Pearl was een van de 10 slachtoffers van de racistische schietpartij op 14 mei 2022 in die Buffalo. Dat komt echt als een klap binnen. Ja. Ja, en ik weet nog, je luistert het. Dit is het begin van die aflevering. Dus het is een beetje aan het kabbelen. En je denkt, ja, waarom zijn we naar dit verhaal aan het luisteren? Wat zegt dit precies? En dan heb je in die 4 minuten die opening van die aflevering is, dan hoor je opeens van, oh, zij is vermoord. En dan blijkt die aflevering een soort van serie portretten te zijn van die 10 slachtoffers. Dus de makers van This American Life hebben een groep zwarte radiomakers en schrijvers gevraagd om van alle slachtoffers een soort portret te maken. En dat kan heel direct zijn door met nabestaanden te spreken, of een wat meer associatiever radioportret. En het vertelt niet alleen een persoonlijk verhaal over zo'n slachtoffer, maar het vertelt ook het verhaal over racisme in de VS, hoe segregatie van weleer nog steeds doorleeft anno nu. Dus het is best wel een zware aflevering. En echt lang niet elke aflevering van This American Life is zo zwaar en heeft deze vorm. En dat is zo bijzonder daaraan. Ja, dat er niet één vorm is. Blijft verrassen. Ze hebben een keer een aflevering gemaakt dat ze 24 uur doorbrengen op een ruststop langs een belangrijke snelweg richting vakantieoorden. Ze hebben een geweldige aflevering gemaakt waarbij ze binnen de redactie van This American Life een testosterontest gaan doen om te kijken wie het meest testosteron heeft. En dan leer je ook, dan worden die mannen daar ook allemaal een beetje haantjes van. En die denken, oh, ik hoop dat ik het meest heb. En dan wordt dan een aflevering over mannelijkheid. En nou ja, het is, hebben schrijvers als David Sedaris, Edgar Carrot, die geregeld verhalen bijdragen aan de podcast. Het is gewoon een fantastische podcast die ik eigenlijk elke week weer trouw luister. En wat zo mooi is, kijk, zij zijn eigenlijk de bron van het vertellen van radioverhalen. Daar is deze ook weer een hele mooi voorbeeld van, hoe gruwelijk die ook is. Hij is natuurlijk gruwelijk. Is het dan een reden dat je nu echt zegt radioverhalen? Nou, het vertellen van hele beeldende verhalen op de radio, zoals wij dat vaak hebben opgemerkt, dat Belgische mensen dat zo goed doen. Ja. Daar is This American Life echt een ongelooflijk goed voorbeeld van. Van hoe je enorm dat vak in je vingers kan hebben. Dit ook, want dit zijn eigenlijk allemaal raamvertellingen. Hè? Allemaal kleine docu's in een grote docu. En het is, ja, dit is radio in zijn puurste, allerpuurste vorm. Ja, en af en toe denk ik van, oh, heb ik er wel zin in, zijn ze weer. En elke keer ben ik ook weer blij dat ik toch ben gaan luisteren. Het is de Serial, een superbekende podcast, is gewoon een spin-off van This American Life. Hetzelfde geldt voor S-Town, ook een geweldige podcast. Dus ze hebben hun tentakels ook enorm uitgespreid over het radio en de podcastwereld. Wordt elke week door meer dan 6 miljoen mensen ook geluisterd. Waarvan de helft ongeveer op de Amerikaanse publieke radio, want het wordt bij allerlei lokale stations uitgezonden. Ja. En de andere helft via de podcast, zowel in Nederland als in Amerika. Het is ook voor mezelf, ik ben ooit begonnen met podcast luisteren en daar zat This American Life toen al bij. Dus het reist ook al jaren met me mee. En dat is fijn. Een fijne reisgenoot. Ja, we hebben bij Vink zo'n 500 podcasts besproken de afgelopen jaren. Maar heel, heel, heel weinig kan tippen. Nou, niks kan tippen aan die constante kwaliteit, die constante verrassing en mooie radio van This American Life. Dit is de podcast der podcasts. Mooie ode zo aan het eind. Ja. Ja. Zeker. Ik ben dankzij, want ik ben altijd heel erg liefhebber geweest van David Sedaris. Ik ben dankzij David Sedaris op This American Life terechtgekomen. Oh ja, ja. Nee, die is, ja, die kan ook zo goed vertellen. Zijn stem is ook zo buitengewoon geweldig. Terwijl voor radio. Eigenlijk heeft hij een hele rare stem. Een beetje een piepstemmetje. Maar toch is het, ja, daar zit zoveel in die stem. Ja, ja, concentratie of zo. Ja, maar het is ook, ja, wat is het? Ja. En net als, hij speaks a little bit like this. Like the host, Ira Glass. Die heeft ook, de presentator Ira Glass heeft ook niet een geweldige stem. Maar je gaat ervan houden. Ja. Nou, dat waren de vier podcasts die jullie hebben aangedragen. Welke ga ik luisteren? Nou ja, This American Life luister ik sowieso natuurlijk wel. Dan denk ik toch, ja, Stan, De Jonge Jaren. Ah, dat is Vincent gegund. Ja. Oh, gelukkig zeg. Gelukkig. Ja, jij laat die vrouwelijke schrijfsters uit de 19e en 20e eeuw... die laat je gewoon in de vergetelheid. Je kiest weer voor Ilja Leonard Pfeiffer. Die vrouwen schuif ik allemaal door. Ja, precies. Ja. Duidelijk, duidelijk. Nou, Ilja Leonard Pfeiffer leek me dan wel niet degene waar ik als eerste naar ga luisteren. Doe Wilfried de Jong dan maar. Ja, toch Wilfried de Jong? Of Sarah van Sonsbeek. Doe die maar. Een hele mooie aflevering. Want wat wilde die, wat heeft hij in zijn jonge jaren geleerd? Hoe die zat maar wat te kleuten. Oh, ja, lekker kloten. Nou, deden we dat niet allemaal dan? Ja, ja joh, dat deed ik ook. Nog steeds? Ja, ja ik doe niet anders. Wat wilde je worden, Vincent, toen je klein was? Vroeger. Ja, vroeger? Bierbrouwer. Echt? Nou, dat was een beroepskeuzetest voortgekomen die ik in 5 VWO deed. Echt serieus. Oh. Is dit die mythologisering van de schrijver? Nee, het is echt gebeurd. Nee, dat kan ik nog bewijzen. Gebeurd. Volgens mij heb ik daar nog een papiertje van. Hoe kom je daar nou uit? Ja, ik begrijp er niets van. Ik geen idee. En, wat is je passie? Maar toen zei ik, nou ja, ik drink het liever eigenlijk dan dat ik het brouw. Mag dat ook? Nee, ik had geen idee van wat ik wilde worden. Ja, als journalist heb ik een tijd gewild. Oh ja. Nou, dan zit je best dichtbij. Ja, toch? Ja, dus ik ben al aardig. En jij? Ik wilde als kind altijd een vrouwelijk clowntje worden. En dan een vrouwelijk clowntje? Mijn ouders van, een vrouwelijk clowntje? Moeten we met jou naar de genderpolie of hoe zitten? Maar ik sprak gewoon een beetje nasaal, zoals David Sedaris toen ik nog een kindje was. Dus ik wilde een vrolijk clowntje worden. Want ik vond al die treurige clowntjes, dat vond ik maar niks. Maar het clowns bestaan, dat leek me toch wel heel wat. Oh. Met grootheden als Bassie en Pipo. Oh, zijn er nog opnamen van Stan als kind? Die moeten wel ergens zijn, natuurlijk. Ik, lijkt me wel schattig. Ja. Vanaf welk moment wist je dan, Stan, van ik word toch geen vrouwelijk clowntje, maar ik word toch journalist? Nou ja, ik kom uit een familie met allemaal journalisten om mij heen. Ja. Dus ik ben gewoon geprimed om een journalist te worden. Er lag altijd een krant en de Kids Week, het journaal stond aan, het jeugdjournaal. En dan via de schoolkrant en dan een keer een jongerenblog ben ik zo langzaam in de krantenwereld terechtgekomen. Of dan via een studentenbijbaantje. En daar ben ik nooit meer weggegaan. En blijf maar, ik ook voorlopig. Je kan toch nog klinieclown worden? Ja, of als in je vrije tijd, ja. Krantenclowntje. Of crema-clown, die bestaan ook. Crema-clown? Ja, nee. Met crematies. Nee. Ja, en dat bestaat echt. Zoek het op. Maar waarom zou je dat willen? Ja, dat is verschrikkelijk. Dan zeg ik, hey, 5 dagen geleden leefde die nog. Waar is die nou? Huh? En dan zo. Sapperplak. Ja. Nou, gelukkig geen treurig clowntje. Wat erg. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar ja, ik zei al, nee, heel Italië staat vol met Nutella-bomen. Dus de wereld voor kinderdag verblijfiseert. En jij, Misha? Ja, ik wilde ballerina worden. Ach, hey. Ballerina of bij de radio. Oh, nou. Nou, en nu zit ik bij de radio. En dans je veel. Dans ik ook bij de radio. Steeds. Nou, alles is uitgekomen, jongens. Oh ja, joh. Je danst de hele tijd op de radio, maar niemand ziet het. Nou, op social media, Vincent, is er een hoop. Dat zie je. Ja, nou, dan hoop gaat te het zien. Helemaal los. Volgende keer dus een laatste aflevering in deze vorm. Vink, de podcastgids, gaat dus wel door. Maar niet meer met Stan en Vincent. Tot ziens, tot horens. Ja, tot volgende week. Tot later. Dag. Ja. Heel de Italië staat vol met Nutella-bomen, dus de wereld voor kinderdag verblijfiseert. Nutella? Wacht even, wat zijn die Nutella-bomen dan? Nou ja, heel Italië staat vol met hazelnotenbomen om Nutella te maken. Ja. Dus dat wordt helemaal verpest. Nou ja, dat is. Dat is toch mooi? Nee, joh. Dat is vreselijk. Die trekken al het water uit de grond. En die. Misha en ik kijken elkaar aan. Van wat zit hij nou te bazelen? Ja, maar misschien het is echt, maar goed het is dat de vink niet doorgaat in de huidige vorm. De wereld is ontzettend aan het verkleuteren. NPO Radio 1. 2 uur.